wzorem maniaka idę w przód, horyzont już widzę. Nie w pierwszej lidze, z UV-uch MC się brzydzę. Nieposkromiony, rap słuchają miliony. Ja z dobrej strony, pozytywnie nastawiony. Byłbym szalony, gdybym miał 2 miliony. Niestety nie mam, swoich wartości nie sprzedam. Wyprzedzam tych wszystkich o 1-0. Rap z mono w stereo, w nocy osiedlowy neon. Czasem jak kreon, wydaje wyroki. Poddaję krytyce wiersze minionej epoki. Wyciskam soki, przywilej rapowego mistrza. Cenny jak kryształ, uwierzysz w to jak Hare Krishna. Zabawa pyszna, rap, poezja dla ucha. Kto tego słucha, wyjdzie na dzielnego zucha. To miejska nuta, żargon i głowa struta. Na co dzień smuta, cóż taki bieg wydarzeń. Co mi pokaże, nowy dzień, co pokaże. Wyrwany z marzeń, ciągłych nierealnych zdarzeń. Dosyć mam wrażeń, ale nie dosyć pisania. Początek zdania, nigdy końcem mej miłości do rapu grania. Masz coś do dodania, to moja mania. Werbel stopa, twoje doznania. Uczucia silne jak moc kochania. Ofiarowania czegoś od siebie. To w tym kawałku spłaciłem się, że nie wiem. W rękę biorę siatkę, pozdrawiam moją sąsiadkę. Idę na rapową gadkę, w kieszeni składkę. Policzę dobra, trochę mam, niewiele sam. Wypiję jeszcze techa stan. Mikrofon mam, podkłady dzisiaj nagrywam. Taki mam plan, chciałbym go zrealizować. Rymy zachować, poćwiczyć wolny na wolno słowa. Żadna przeszkoda, rek, słuchawki na uszach. Witryn zagłusza, ściszysz go, dobra fajnie. I dalej ruszam, dzisiaj hula moja dusza. Nikt mnie nie zmusza, to jest nierealne. Stany zapalne, mojego gardła normalne. Pozdrawiam pannę, która w rymach się kołysze. Dla was to piszę, poczujesz mnie jak ja dyszę. Zagłuszę ciszę, zabiję spokój twego ducha. Padniesz jak mucha, masz wątpliwości, nie łamie kości. Liryka lepsza, lepsza od buta. Styl w moich atrybutach flow. Jesteś bezsilny, co ty naiwny. Sam sobie robisz krzywdy, jesteś omylny. Wszystkiego tobie najlepszego. Nie, nie pozostaje mi nic innego jak pisać o rzeczach dnia codziennego. To moje credo w realiach miasta ukryte, liczą się fakty. Słowa te nie są mitem. We'll be right back.